قاصد شریف کا ہے, اس کے اختیار مقدس صحابہ اکرام کا ہے. اس طرح سماعت اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اذان ایک اضافی اذان مقرر کی نا, ہم جو دو دھڑے اب دیتے ہیں تو ایک اذان جو ہے عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کرتا ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی ہے, جمعے کی نماز رہ جاتی ہے, اس لیے ایک اذان پہلے ہو اور دوسری بات میں یہ جو غلطی ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقاصد شریعت کے والا اجتہاد ہمیں کرنا چاہیے, کہتے ہمیں زیادہ اس کو ان سے کیوں کریں گے, یہ کافی مشکل مسئلہ ہے. آپ لکھی تھی میں تو اس پر تو میرے صاحب تبصرہ کیا کہ براہ راست اور مزید سے لکھ رہے ہیں جو کہ مجتہد کا کام ہوتا ہے, ان کو تبدیل سے لکھنا چاہیے, اس پر خبر بھی بڑے ہوئے ہوئے. آواز ٹھیک آ رہی ہے جی رفیق صاحب؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اس کو ٹھیک کرو نا. رسول کریم اما بعد, مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید 6,231 آیتیں ہیں, 6,232 آیتیں ہیں, اور ساری زندگی سارے انسان اور قیامت تک کے حالات کے بارے میں پورا رہنمائی ہے, اور رہنمائی بھی جو ہے تو انسان کے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہے, فرد سے لے کر گھر سے ہو کر معاشرہ اور کتوں کی رہنمائی تک ہے جی, اور زندگی کا شعبے کے لیے تو اس کا میدان بہت وسیع ہے نا, میدان بہت وسیع ہے اور کلام بہت مختصر ہے. اس مختصر کلام میں بھی پھر احکامات کی آیتیں کل 500 ہیں, 6,232 میں سے احکامات کی آیتیں 500 ہیں. اب تجارت کا جو ہے مسئلہ, تجارت کے بارے میں ایک آیت نے انترازن کا لفظ بولا ہوا جس پہ سارا تجارتی اس پہ جو اس دو الفاظ میں حل کیے ہوئے ہیں, دونوں کے درمیان آپ دونوں فریقین کے درمیان باپ کی رضامندی جی. باقی حدیث کی روشنی میں جو ہے تو اس کی تشریح ہوئی ہوئی ہے کہ یا کہ دو چیزیں ہیں, یا شے ہے یا محنت ہے, یا شے ہے یا محنت ہے, اس کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف رضامندی کے ساتھ منتقل کرنے پر جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ منافع اور مزدوری دو شکلوں میں ہے, منافع مزدوری شکل میں ہے, اور وہ منافع اور مزدوری ہے اس کے تحت حلال ہوتا ہے. اور بڑی بات ہے تو یہ اب اس کو تشریح کی ضرورت تھی تو قرآن پاک کی آیت نے خود کہا لقد انزلنا الیک ذکرا, لیکن ہم نے نازل کی تمہارے طرف ایک نصیحت, لتبین للناس ما نزل, تاکہ تو بیان کرے اس کو لوگوں کے سامنے, لوگوں کے لیے جو تم کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس کی تشریح کا پہلا اختیار اور پہلا حکم دیا گیا, ایک تشریح اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے, ایک تشریح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے, اور وہ تشریح حدیث ہے. تو اس لیے جیسے قرآن محفوظ ہے جی, ایسے حدیث ہی محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے اس کے معنی محفوظ ہے نا, معنی اس کا حدیث ہے. پھر جو ہے دوسری تشریح ہو گئی سے مان الم میں ہوگی, اور لالو میں تبک کروں گی تیسری تشریح ہے, تاکہ یہ خود بھی فکر کریں, لالو میں تبک کروں تیسری تشریح جو تھی وہ امت کے ذمہ لگی, امت کے ذمہ لگی کہ لالو میں تبک کروں تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں. تو اس میں یہ ہے کہ مثلا میڈیسن کا ایک پروفیسر شاگرد ہو گئے, بھائی تو دور دراز اپوائنٹمنٹ ہو گئی, وہ بڑی پریفرنس ہو گئی, میں جا رہا ہوں تو کافی عرصہ میں نے 7 سال بڑھا پڑھا بھی میں نے اسپیشلسٹ کو بیمار کے ذریعے میں نے کام بھی کیا ہے اور وہاں پر جو ہے تو میں کیا کروں گا بہت بازو کر مجھے رہنمائی کے لوگ کہیں گے کہ آپ اور فکر کر لیا کریں ہم نے آپ کو اتنے مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آپ اس پر فیصلہ کر سکیں گے آپ فیصلہ کر سکیں گے کیونکہ اس کو اشتہار کس طرح تک سال ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اشتہار کس طرح تک اور غور و فکر کس طرح تک پہنچا دیا ہے اب اگر یہ کس کس کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی آواز کس کس کو ٹھیک نہیں آ رہی ان کو بدل لاؤ بس ٹھیک ہو گیا خیر اس کو بھی یاد لاؤ لار ماں مل کر دیکھ نا سفر رضی اکبر شور کر رہا نا دادی کو پابل کر رہے اس ڈپس تو وہ گویا یہ آدمی لالم میں تفکر کون کرے گا یہ مجتہد سطح کا علم والا ہوگا جس کو کہ یہ سطح کا علم ہو کہ وہ صحیح فیصلے تک پہنچ سکنے کی استعداد رکھتا ہے جی تو اس کا علم کامل ہو فہم کامل ہو پھر جی فہم جو ہے یہ ہے جی قیصر صاحب یہ آپ کسی آدمی پر اعتبار کریں گے نا ایک اس میں فہم ہے صحیح کی بڑی ہوگا یہ ضروری صحیح فہم ہو فہم کامل ہو صحیح فہم ہو بزرگ لطیفہ سناتے ہیں نا کہ ایک تھا بادشاہ اس کے دربار میں آیا ایک جوتشی جوتشی اس کو کہتے ہیں جو خفیہ باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کو بتا دے میری جیب میں کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا اور ٹھیک بتاتا ہے پورا باقاعدہ علم ہے جوتش کو تو بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا اگر یہ بات سیکھ لے تو یہ بہت کامیاب بادشاہ بنے گا تو اس نے جوتشی کی شاگردی بس کو دیا جوتشی اس کو سکھاتا رہا سکھاتا رہا سکھاتا رہا جب کچھ عرصے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے اس کو کافی سکھا دیا ہے تو بادشاہ کے پاس لایا کہ جی بیٹا کافی کچھ سیکھ گیا ہے تو بادشاہ نے اسے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی کوئی چھوٹی چابی ہے کسی کے پاس نہیں بس میں بادشاہ نے ایسا کیا نا اس نے ایسے آج کو کہا میری مٹھی میں کیا ہے مٹھی میں میری کیا ہے لڑکے بادشاہ کا لڑکے کا تو اس نے کہا کہ یہ چکی کا پارٹ ہے جلد پل ہے بڑی چکی ہوتی اور پچھلی وقت اس نے کہا کہ چکی کا پل ہے تو بادشاہ نے دیکھا اس کی طرف استاد کی استاد کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ تیری ٹریننگ ہے یہ تو اس نے کہا جی کہ نہ پہلے اس لڑکے نے کہا جواب کہ گول گول چیز ہے اس میں سوراخ ایک طرف پتھر بھی گول گول چیز ہے سوراخ ایک طرف پتھر بھی ہے اس نے کہا پھر ہے کیا تو اس نے کہا یہ چکی کا پارٹ تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا کہ یہ تیرے شاگرد کا حال ہے تو اس نے کہا جی گول گول چیز ہے اندر سے سوراخ ہے ایک طرف پتھر بھی ہے اس میں یہ تو تھا علم اب ہاتھ کے اندر اس سے بات والی کون سی چیز آتی ہے تو وہ موٹھی آتی ہے اب آگے تھا فہم کہ بیٹا آپ نے کہتا موٹھی ہے اب اس نے جو کہا تھا بڑا چکی کا پارٹ جی جو کہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے اس کو کہہ رہا ہے تو اس پہ فہم نہیں ہے میں کیا کروں فہم اس پہ نہیں ہے تو میں کیا کروں ایک دفعہ ایک مولوی صاحب ملنے کے لیے آ گیا نے کہا آپ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تخصص الفقہ کر رہا ہوں غلام الرحمان صاحب کے پاس. دو چار باتیں ہوئیں تو مجھے سمجھیں کہ یا خدا پاکا دا فیم والا سڑے دے سڑی تخصص الفقہ کے چھولے دے فیم دا دے سبارہ مدینہ بس جڑے گی کل سے کیا بنے گا. اب کم از کم بھائی ایک اونچے سطح کا جو کہ آئی کیو کو یعنی دماغی حیثیت کو ٹیسٹ کرتا ہو وہ رکھنے کے بعد ایسا آدمی جو ہے اس کو لیا کرو جس کا فہم نہیں ہے یہ تو نہیں ہے اس کو لے کر آپ چلا رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ کام قابل نہیں کرے. وہ فہم اس میں چاہیے ہوتے ہیں علم ہو فہم ہو حاجی خوف خدا ہو تقویٰ ہو اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے گا اس میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو اپنے فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتا کہ میں بدری صاحبہ وجبہ کروں گا پھر میں جواب دوں گا. وہ آج کل کے مفتی سے جو چھ مہینے کورس کیا اور سال سے پوچھو کون بتا دیں اور بتا دیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آدمی ملنے کے لحاظ سے کہا کہ بوڑھا شروع ہے بس ہو سر ہاں جی کیا بوڑھے ہو گئے دم تو میں نہیں رہوں گا. تو انہوں نے کہا اپنے منتظم کو کہا کہ میرے لیے باندھی خرید کر لاؤ. باندھی خرید کر لائے گئی. جب یہ اس کے پاس گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ میرے قواعد ہے وہ اب متاثر نہیں ہو رہے متاثر نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا واقعی بڑھاپا ہو گیا تاریخ اور فکر کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس باندھی کو دے دو یزید کو آج ملے جانے لگا. اس کا صبر کرو فلاں بدری صاحبی کو افغان صاحبی کو بلا کر لاؤ. ان کو جب لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے باندھی میں خرید کر لایا تھا اور بے حجاب جو ہے تو یہ میرے پاس آ گئی ہے اور تو کوئی چھونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن اب آیا یہ میرے بیٹے پر جائز ہے. تم نے کہا میرے میں نے یہ نہیں جائز آپ کے اس کے ساتھ جو حضرت سیاح ہو گئی چھوا ہو نہ چھوا ہو بس اب اس کا آپ کے بیٹے کے لیے یہ ماں کے حکم کا ہو گئی ہے اس کے ساتھ اس کا ملنا نہیں ہو سکتا. یہ تو حجی مسئلے میں فیصلہ کرتے ہیں نا حرمت مسائل کے مسئلے کا وہ اس واقعے پر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے مجتہد صحابی ہے. امیر معاویہ صاحب اکرام سارے کے سارے مجتہدین نہیں ہیں. مجتہدین بھی پہچا نہیں وہ حضرات جن کو کہ مسئلہ بیان کرنے کا اختیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا ان میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے مجتہد ہیں. تو ہم ان کے اشتہار پر فیصلہ کرتے ہیں اس مسئلے میں. تو اس کی تشریح ہے یہ تشریح اب ہے کہ تشریح قابل لوگ مختلف ادوار میں آئے ہیں اور اس میں ایسے کچھ ایسے لوگ ہوئے ہیں جو تو متفقر علیہ ہوئے ہیں ان کی تشریحات ان کی تعلیلات ان کا کام ان کی کتابیں پھر امت میں بطور معیار کے چلی گئی اور اب تک چل رہی ہے. ہاں جی اب تک چل رہی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو بہت ذہین ہوئے ہیں اور ان کا اکثر ہی کام ان کا ٹھیک ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کام ان کا فرق ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں مفرد تفردات والے تفردات والے مشاہد جو روایت دانشور آئے جو تفردات والے کہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کام ایسا ہے کہ وہ پھر وہ مفید نہیں رہا ناقص ہو گیا ہے تو ان کا کام پھر مکمل طور پر ختم چلا نہیں ہے وہ چلا نہیں چلتا نہیں رہا ان کا کام پھر جس جگہ پر تھا اس جگہ ختم ہو گیا. مولانا بدر حسن صاحب جو ہے یہ خود دوسرے سکھ سے مسلمان ہوئے, سکھ سے خود مسلمان ہوئے, اور یہ لوگ آپس میں مولانا بدر وہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور بدر حسن صاحب مرحوم یہ آپس میں رشتے دار تھے. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو نکاح میں, اور پھر جو ہے تو حضرت لاہوری کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی تو وہ بیوہ سے پھر مولانا بدر حسن جی کا نکاح ہوا تھا. بہت زوردار آدمی تھے اور انہوں نے کمیونزم کے انقلاب کا مطالعہ کیا اور اس کا اس انقلاب نے اتنی تبدیلی لائی اور اتنا کایا پرورتی دنیا میں اور نیا نظام حکومت قائم کر کے پورا اسکول آف تھاٹ مکتبہ فکر اس نے جو ہے تو شروع کر دیا. تو اس کی اس کا گہرا مطالعہ کر کے انہوں نے اس کی ترتیب کو لے کر انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر کی ہے, اس اردو پر کی ہے, اور وہ 1400 سالہ میں نادر ان کا وہ ہے طرز ہے. پھر جو تھا یہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی نظام کے قائم کے بہت زبردست دائی تھے, بہت فکر مند دائی تھے. اسی سلسلے میں رشید الرمال تاریخ جو تھی وہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, اور رشید الرمال تاریخ کے کامیابی کے لیے مولانا بدر سندھی کو افغانستان کے دربار میں بھیجا ہے, اور افغانستان کا بادشاہ جو تھا انہوں نے ان کو بطور وزیر کے اپنے پاس رکھا ہے. ہاں جی صحیح ہے نا. اور ترکوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو ہے تو حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے مولانا حسین البدین رحمۃ اللہ علیہ کو, مدینہ منورہ میں جو ہے تو وہ رہے ہیں, اور انہوں نے کام کرتے کرتے پھر جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا, نام اس کا کیا تھا صاحب کو نام سارے یاد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئے ہیں. ان دو کے ذریعے ہندوستان پر جو نشیب مال تاریخ کا حملہ کامیاب ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. اس میں مولانا بدلہ صاحب جو تھے ان کو بہت دکھ و تکلیف ہوئی ہے, یہ پھر ہجرت افغانستان سے ہجرت کر کے روس چلے گئے, روسوں نے کام کیا ہے, وہ کافی انہوں نے مجاہدہ کا تقریب کا وقت گزارا ہے. روس سے پھر جو ہے یہ مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ مکرمہ کو چرچا قیام کرنے کے بعد پھر یہ ہندوستان واپس آ گئے, لیکن ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کو ہو جائے غموں کے دکھوں کے فکر کے اور کافی تاریخ کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ سائیکیٹرک بیمار ہو گئے ہیں, سائیکیٹرک بیمار ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب ہندوستان میں آئے ہیں تو مولانا حسین البدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ اب عبید اللہ سندھی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں جمعیت علماء ہند ان کی ذمہ وار نہیں ہے, انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تو اس بیماری سے پہلے جو ان کا تفسیری ان کے جو فوائد تھے ان فوائد سے بھرپور فائدہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے. اس لیے وہ جو تفسیر کرتے تھے وہ اور پھر تفسیر کے آخر میں انہوں نے ایک ترجمہ ان کی یادگار رہا ہوا ہے, حضرت لاہوری کا ایک ترجمہ یادگار رہا ہوا ہے. یہ ترجمہ جو ہے تو اس پہ مختصر طور سے جو فکر تھی عبید اللہ سندھی کی وہ اس کو لائے ہوئے ہیں, اور کافی مفید بھی ہے, کافی مفید بھی ہے, لیکن بعد میں جب بھی بیمار ہوئے ہیں تو اس کے بعد گرنتھ کا یہ معیاری نہیں ہے. تو اب یہ بلا یاد ہے اور غامدی ہے اور کون تھے وہ زاہد راشدی ہے یا اور کون ہے وہ ابھی وہ اس کا کیا اس کا کیا نام ابو عمار ابو عمار عمار خان ناصر اس کا نام ہے ابو عمار خان ناصر. ہاں یہ عمر خان ناصر یہ جو کر رہے ہیں تو یہ تو ون فنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, باہر ملکوں سے فنڈ مل جاتا ہے, کافی پیسہ ہوتا ہے, بڑا معیار زندگی مل جاتا ہے ان کو, بنگلے موٹریں آگے پیچھے سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر جو کچھ ہو کے تو بھی کچھ بولتے ہوئے کچھ کرتے ہیں, اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں. بہت ہی ڈالا, ہم آگے اتنے کمزور نہیں ہیں, علمی لحاظ سے ہمارے علماء اتنے کمزور نہیں ہیں, ہاں جی, اور علمی لحاظ سے کمزور نہیں ہیں, اور علمی فکری نظریاتی ادبی لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے اور یہاں پر چھا جائیں گے کبھی بھی کرو. ہاں جی, بفضل تعالیٰ انگریزوں کی رپورٹ میں اور پاکستان کی جو ہے بیوروکریسی کی رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں, پاک و ہند میں, پاک و ہند بنگلہ دیش میں کوئی تاریخ کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس میں دیوبند کا آدمی کھڑا نہ ہو. جو اس وقت تک یہ نہیں ہوتی کامیاب جب تک کی ہم بڑے صغیر کے بنیادی لوگ ہیں, ہاں جی, فکر حنفی کے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے اور شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم امین ہیں. مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرحدی کے ہم امین ہیں, ان کے وارث ہیں, اللہ کا فضل ہے. اور ہم کچھ ہو یا نہ ہو یہ تائیدیں ساری ہمارے ساتھ ہمیں حاصل ہیں. اس لیے وہ ہے کہ کسی جگہ پر بھی بدلی ڈھالا یہ غالب نہیں آ سکتی. ہم جی تو آپ نے فرمایا تھا واضح حالت, رام جی حالت کفر میں ہے, رام جی حالت کفر میں ہے. وہ کسی نے کہا سانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کافر بناتے ہیں, انہوں نے کہا ہم کافر بناتے نہیں, ہم کافر بتاتے ہیں. وہ پہلے آدمی خود ہو جاتا ہے, ہم بتا دیتے ہیں, ہم نہیں بناتے. کافر خود ہو جاتا ہے, ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ بناتے نہیں ہے, ہم بتاتے ہیں. سر جو باقی نام آپ نے ان کے بارے میں کیا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ تو یہاں رہا ہے قبلہ یاز, یہاں رہا ہے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کو اس نے وہ ہم آہنگی بنا کر جو ہوتی ہے چاہیے تو عدل پر صاحب کو داخل کر کے چھوڑ دیا. اسلامیات کا طالب علم آتا تھا, آپ پی ایچ ڈی کیے یا پی ایچ ڈی میں دیکھیے کس پر پی ایچ ڈی کیے, میں نے تقابل کیا ہے اس کا یہ چنگیزی قانون کا اور اسلامی قانون کا. یا خدا پر چنگیز کا کون سا قانون تھا اس کا اسلامی قانون کا تقابل آپ نے. تو اتنے نائل پی ایچ ڈی نکلے ہیں اسلامیات کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کی. اور خود جو ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہے, اس کا ٹاپک کیا تھا سلجوقوں کا تاریخی ٹاپک ہے جس کا کہ علمی اسلامیات کے علم کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں, تاریخ کا ٹاپک ہے جی, تاریخ کا ٹاپک ہے, وہ اس کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہے جی. اور اس سے کیا علمی استعداد بنے گی ہے جی, تو کوئی سچ بات ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ 17 مقامات پر اسے رویہ کو نہیں سمجھ سکا. اگر اس جگہ سے رویہ کو سمجھا ہوتا تو اس سے وہ تفردات نہ ہوتے جو اس نے کیے. اور ان پی ایچ ڈیوں کو, اسلامیات کے پی ایچ ڈیوں کو اگر آپ ایک گئے جار مجدور صلح مسول کے دو چار باتیں کر دیں بیچارے بند ہو جاتے, بول نہیں سکتے. عربی زبان عربی گرامر کے دو چار چار لفظ بولے نا, صلح مسول کے وہ جار مجدور کے دو چار لفظ بیچارے بالکل پنچر ہو کر بیٹھ جاتا, پتہ نہیں. تو یہ مسئلہ نے میں کس طرح سنایا نا کہ ایک قادیانی کچھ یونیورسٹی کے طلباء کو اور لوگوں کو لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس قادیانی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے. اور نزول عیسیٰ کی جو آیتیں ہیں صرفی نفی جو صرفی نفی بات شروع کی اس کا دلیل نا اتنا مائل تھا کہ مفتی صاحب کو پنچر کر غلط کیوں ہوگا ہاں جی مفتی صاحب کو پنچر کر دیا اب وہ بول بول ہی نہیں سکتا تو اس کو اس نے کہا کہ ہاں زامن پوئیں گی جمن ریڑھا پوئیں گی زخم کار کون تو اس نے تو کہہ دیا ان کو رخصت کر دیا لیکن اس کا دھیان نہیں ہے سب کو کہا کہ خود مفتی مقد کر جواب برسر ہو نہ وہ جواب برسر ہے جواب برسر ہے نہ ماں اگر ماں تو بھائی بھائی میں تو پھر وہ ایک تو ہمارے شہبان کا مضبوط انہوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا جس کی ٹرین تھی اس کی کو اس شعبے کی ٹرین تھی تب تلے گیا کھولا سوکھ چلے بارہ کوئی گیا ایک آدمی گیا اس نے اس کے ساتھ بات کی تو اس کو پھر لاجواب کیا جی مفتی صاحب بےچارا اس کا سچ بات ہے عربی تو ذرا مشکل زبان ہے نا کوئی آدمی چل اس میں چل رہا ہو ہر وقت تو اس کو تو اس کا علم حاضر ہوتا ہے اور ہم لوگ تو بھول بھال جاتے ہیں نا ارے میں وہ اس کا میں نے پڑھائی کتاب نا جلد دیوت اس کی عربی کا معلم کی عربی کا معلم کی کتاب میں نے پڑھائی تو اس کے بعد میں نے کہا پرچہ میں بھی حل کروں گا تو پرچے جب حل ہوا تو ایک شاگرد نے میرے 98 نمبر لیے اس نے 96 نمبر لیے اور میں نے 82 نمبر لیے ویسے میں ان کو پڑھا کے چلا جاتا وہ بےچارے محنت کرتے تھے میرا علم حاضر نہیں تھی تو بہتر ڈال دیں آپ سر اکثر مفتیوں کا ذکر کرتے ہیں سر تو ہمارے گاؤں کے 5-6 انہوں نے یہ تخصص فلسفے کا ایک سال کا کیا تو مجھے خود انہوں نے کہا مولانا سمیع الحق کا بھائی ہے سر مولانا انوار الحق جو مدرسے کا نائب معتمد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ویسے ہی بھاگے ہم نے ان کو کوئی سند نہیں دی ان کے پاس کوئی ہماری طرف سے تخصص نہیں ہے تو ان میں سے اکثر جو ایک سال والے ہوتے ہیں سر یہ نہیں مدرسے سے ویسے ہی چلے جاتے ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی نہیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله